ทีนี้ก็ไม่เป็นไรการเข้าปริวาสกรรมนั้นยังเป็นคลองที่พระคลองสงคลองของพระสงมีอยู่14คลองคลองของชาวบ้านมีอยู่14คลองคลองของผู้ปกครองบ้านเมืองมีอยู่14คลองคำว่าคลองนั้นมาจากคำว่าคันลองของชีวิตหรือพูดเป็นภาษาสมัยใหม่แบบนักวิชาการเขาเรียกว่า the way of life การดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละกลุ่มรวมแล้วที่12คลอง14คลอง14นี้มันมีอยู่3คลองในจำนวน3คลองนั้นคลองละ14เหมือนแม่น้ำลำห้วยลำธารใหญ่ๆ3ลำธารแต่ละลำธารนั้นจะมีแควเล็กๆคลองน้อยๆอยู่14คลองไหลลงมารวมแล้วมารวมกันแล้วแต่ละลำธารจะมารวมกันอีกทีหนึ่งเป็นแควเดียวกันนั่นก็คือคลอง14ของญาติโยมพุทธบริษัทชาวบ้านสถาบันของชาติคลอง14ของนักปกครองสถาบันของพระมหากษัตริย์คลอง14ของพระสงฆ์องค์เจ้าคือสถาบันของศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมกันที่12คลอง14นั้นเป็นรัฐธรรมนูญของระบบชีวิตระเบียบสังคมการปกครองของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงรัฐธรรมนูญนั้นแปลมาจากเป็นภาษาบาลีนักการเมืองสมัยนี้เขาจะรู้จักความหมายมันสมบูรณ์หรือไม่รัฐะนั้นแปลว่าแว่นแคว้นแผ่นดินหรือประชาชนทั้งหมดธรรมนูญก็แปลว่าธรรมอันทำให้เกิดความชื่นใจแก่ประชาชนแว่นแคว้นแผ่นดินเพราะนั้นรัฐธรรมนูญบนพื้นแผ่นดินลุ่มแม่น้ำโขงนี้ในลุ่มแม่น้ำลำชีลำปาวลำยังแม่น้ำสงขลามสู่แม่น้ำโขงน้ำมูลน้ำชีสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญที่12คลอง14ถอดแบบออกมาจากพระพุทธศาสนาเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมเพื่อพัฒนาจิตใจวิญญาณเป็นการปลูกฝังปลูกจิตปลูกใจนั้นคือการปลูกวิญญาณปลูกลูกปลูกหลานให้เป็นพลเมืองดีของชาติปลูกดงปลูกป่าเหมือนปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมเหมือนปลูกโลกนี้ให้ฉ่ำเย็นหน้าอนุโมทนาครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอาจารย์กรรมดำริจัดเพื่อให้เกิดบูรณาการทางศาสนาตามที่ตามคลองจริงๆแล้วการเข้ากรรมปริวาสกรรมนั้นเป็นการซ่อมค่ายครูประตูหอเป็นการเยียวยารักษาพยาบาลเป็นความป่วยไข้ของธรรมวินัยของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอาบัติระดับที่จะต้องเยียวยารักษากับจนสงยอมรับมานัดเรียกคืนเข้าหมู่เพราะฉะนั้นการมารวมตัวกันเข้าปริวาสกรรมนั้นคือการรับผิดชอบต่อศาสนารับทั้งผิดรับทั้งชอบคนเราส่วนมากถ้าไม่มีคุณธรรมสูงเพียงพอมันไม่รับผิดมันจะรับแต่ชอบเดี๋ยวนี้พวกเรามารับผิดสิ่งที่ตนเองทำผิดเพื่อจะให้มันชอบให้มันถูกต้องมาสมัครให้ครูบาอาจารย์ท่านลงโทษนี่คือความหมายจุดมุ่งหมายของปริวาสกรรมพูดง่ายๆว่ามาซ่อมแซมพระธรรมวินัยพระวินัยนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเหมือนต้นไม้ประกอบด้วยเปลือกด้วยแก่นด้วยกระพี้เปลือกกับพีนี่จะห่อหุ้มเอาแก่นเอาไว้เรียกว่าเนื้อหาสาระและรูปแบบพระวินัยนี้เป็นรูปแบบห่อหุ้มเนื้อหาสาระคือธรรมอันอยู่ภายในเป็นส่วนประเจกชนถ้าพระวินัยนี้หมดไปศาสนาของเราก็กระจัดกระจายทันทีปมุตธรรมหิจสุตตันเตอภิธรรมเมจตาวเตวินเยอวิสัตธรรมหิปุณติทันติศาสนังพระสูตรหมดไปพระอภิธรรมอันตรธาน ฟั่นเฟือนเลือนลางจางคลายไปก็ตามพระวินัยยังอยู่ปุณณติขันติศาสนังศาสนานี้ก็ชื่อว่ายังคงอยู่ต่อไปผมอยากจะพูดคำหนึ่งให้เพื่อนสหธรรมิกได้เอาไปคิดรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยได้ยินคำหนึ่งคนโบราณของเรารุ่มแม่น้ำของนี้แหละเขียนใส่ในคัมภีร์ไบราณมีชื่อว่าอินทิยานสอนลูกในหนังสืออินทิยานสอนลูกจะมีฉลกคำสั่งสอนไว้147ฉลกคำสอนในจำนวน147คำสอนเนี่ยผมประทับใจมากอันหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวโยงกับพวกเราเดี๋ยวนี้คนเขียนนั้นชื่อว่าอินทิยานสอนลูกสาวคนเดียวชื่อว่านางสาวนันทมาศนันทมาศทีตาพอเอ้ยลูกสาวล่าลูกสาวคนเดียวทีตาก็คือธิดานั่นแหละแปลว่าลูกสาวจริงๆแล้วนักปราชญ์อินทิยานนี้อาจจะเป็นนักบวชอาจจะไม่มีเมียไม่มีลูกแต่ตั้งสมมุติฐานขึ้นเอาตนเองเป็นผู้สอนเอาลูกสาวมาเป็นผู้รองรับคำสอนแต่จริงๆแล้วท่านสอนระบบชีวิตระเบียบสังคมคุณงามความดีมุ่งเล็งไปสู่สังคมของศาสนาและประชาชนมีอยู่คำหนึ่งที่ประทับใจมากพอใจที่จะพูดบ่อยๆท่านเขียนไว้ว่าอันหนึ่งเครื่องหักไหลไปแล้วพรอนยั่งข้างทาไฟหาใหม่ปลาแล้วดอมเหนือหากสิยั่งลูกเอ้ยเคยได้ยินบ่เนาะเนาะเสียงในฟิล์มนิดหน่อยเป็นภาพภาษาลาวแท้ๆเรียกว่า Soundtrack System ระบบเสียงในฟิล์มถ้าเพื่อนสาธมิกที่มาจากทางภาคกลางภาคใต้อาจจะฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังเมื่อหักไหลไปแล้วฮ้อนยั่งข้างทาไฟหางใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหากสิยั่งเงินได้เบิดไปแล้วกวนยั่งข้างไทยข้ามเอ้ยใบหากคูหล่นแล้วล่ำการหากสิยั่งพอแล้วพอจะวาดภาพออกไหมว่าเมื่อเวลาน้ำขึ้นมาคนเขาผูกเรือไว้ในตะลิ่งแล้วน้ำมากน้ำหลากขึ้นมาซัดตะลิ่งพังไปเรือก็ไหลหนีจากตะลิ่งไปแต่ยังมีขอนไม้ที่เขาตัดโคนตัดปลายอยู่ที่ริมฝั่งเขามันไหลน้ำมาก็ได้เขาก็เลยเอาเชือกมาผูกไว้คอยเหยียบไว้คอยงอยตักน้ำในหน้าฝนนี่พอจะเห็นภาพอย่างนี้แต่ความหมายมันลึกเหื่อได้ไหลไปแล้วค้อนยั่งข้างทาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปรินิพานไปแล้วมรณภาพไปแล้วจากพวกเราไปแล้วพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธการสร้างบุญญาบารมีไม่เต็มอิ่มไม่เพียงพอเลยไม่ได้เกิดทันท่านแต่ก็ยังมีเชื้อมีเผ่ามีพันธุ์เหมือนเมล็ดข้าวเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชพอที่จะปลูกสืบหน่อสืบแนวไปถ้าเราเปิดอ่านพระไตรปิฎกหรือตำรับตำราในศาสนาเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งคู่คนทั้งหลายฟังได้บรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์หรืออย่างน้อยเข้าถึงไตรสรณคมแสดงธรรมในสมัยครั้งแรกที่เป็นครั้งใหญ่ที่สุดประชาชน12คณหดที่เวรุวันกรุงราชคฤห์คน 11,000 บรรลุธรรมระดับโสดาบันอีกส่วนที่เหลือเข้าถึงไตรสรณคมมีบ่อยๆผู้ใดไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพอได้ยินท่านแสดงธรรมหน่อยเดียวบรรลุธรรมแต่พวกเราฟังกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติก็ยังไม่บรรลุดอกแต่ก็ทำให้เรานี้มีศรัทธานั้นหมายความว่าสมัยก่อนโน้นผู้คนทั้งหลายได้สั่งสมบุญญาบารมีสร้างคุณงามความดีไว้เต็มเปี่ยมเหมือนน้ำที่ตักใส่ตุ่มใส่หายไว้มันเกือบจะเต็มอยู่แล้วพอมาบัดนี้ได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระอรหันต์เทศให้ฟัง เหมือนกับเอามาตักเพิ่มเข้าไปเพียงกระป๋องเดียวแกนลอนเดียวคุเดียวถังเดียวก็เต็มแล้วพวกเรานี่เหมือนตุ่มเหมือนอ่างซึ่งยังไม่มีน้ำแต่มีผู้มาตักน้ำใส่ถึงมันจะไม่เต็มมันก็ยังมีเชื้อมีผ่อมีพันของน้ำก็ตักใส่ตักใส่ไม่เต็มวันนี้ก็จะเต็มวันหน้าไม่เต็มชาตินี้ก็จะเต็มชาติหน้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพระอรหันต์ทั้งหลายปรินิพพานจากไปนั้นเหมือนเรือที่ไหลไปแล้วเรือได้ไหลไปแล้วขอนยั่งทางทาธัมโมจะวินัยโยจะเทสิโตบัญญัตโตโซโวมามัจจเยนะสัทธาเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานจะตายจากเราไปในมหาปรินิพพานสูตรพระอานนท์ไปถามสอบแทรกถามจอกหลอกถามแจกแหลกกันเป็นภาษาบ้านห้องเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีพระชนอยู่พุทธบริษัททั้งสี่ได้เข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักได้ฟังธรรมเมื่อพระองค์ปรินิพพานจากไปแล้วจะตั้งบุคคลใดพระเทระองค์ใดเป็นผู้รักษาการแทนเป็นผู้แทนของพระศาสดาพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้บัญญัติแล้วได้สอนแล้วธรรมวินัยนั้นแลจะเป็นครูเป็นศาสดาของเธอในกาละที่ล่วงไปแล้วแห่งเรานั้นแสดงว่าขอนยั่งข้างทาขอนไม้นั้นเราจะสามารถเอามาเลื่อยเป็นไม้กระดานนะฝนมันหยุดแล้วเทวดาย่านบาปเศร้าซะก่อนขู่ไว้ก่อนไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่ใต้ร่มมะม่วงอย่างนี้วันนั้นพระเข้ากำหน้าพรรษาฝนตกพระก็คงจะประมาณนี้มากกว่านิดหน่อยพระหลายองค์เอาร่มมากั้นผมบอกว่าถ้าท่านกั้นร่มผมก็หยุดแสดงธรรมเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้แสดงธรรมแก่ผู้ที่กั้นร่มอยู่ท่านจะต้องเอาร่มลงผมจะแสดงธรรมตากฝนท่านก็ฟังตากฝนด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามว่าห้ามไม่ให้แสดงธรรมฟังธรรมตากฝนพระท่านก็เลยเก็บร่มผมก็บอกไปว่าถ้าเทวดาไม่กลัวบาปก็ให้มันตกมาเถอะขู่ไว้เฉยๆหรอกฝนก็เลยหยุดเขาหาว่าอาจารย์สมภพเก่งที่แท้บ่ได้เก่งอีหยังดอกมันเซาซื่อๆมันบ่แม่นยามมันบ่ได้เก่งอีหยังดอกทีนี้เราก็เอาธรรมวินัยนี่เปรียบเสมือนขอนไม้ถ้าเราเลื่อยก็จะได้ไม้กระดานเอามาตีประกอบเป็นเรือลำใหม่ถ้าเราเอาธรรมวินัยนั้นมาประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับเราขุดเราสิวเราเจาะขอนไม้นั้นเพื่อจะเป็นเรือลำใหม่ขี่ข้ามฟ้าข้ามโอคะสงสารติดหันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพลังเราจะมีพระชนมายุอยู่หรือว่าเราตถาคตจะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามสเมจิตตังผู้ที่มีจิตสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตามอยู่สมังพลังก็จะมีผลเสมอเหมือนกันเดี๋ยวนี้กับเวลาไหนก็เหมือนกันถ้าเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่เราได้สั่งสอนแล้วเพราะนั้นคำสอนที่คนโบราณบอกว่าเหื้อหักไหลไปแล้วขอนยั่งข้างทาค่ำเอ้ยไฟหักใหม่ปลาแล้วดอนเหนือหักสิยังมาเห็นแล้วก็ชื่นใจนี่ขอนยั่งข้างทาหน่อยบ่ร้ายตายบ่เบิดเข้ากันเอาตัวของเรานี่แหละเป็นขอนแล้วก็มาเจาะคือมาประพฤติมาปฏิบัติให้มันเป็นเรืออันนี้ทำให้เกิดความชื่นใจประเทศอินเดียบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาได้หมดไปแล้วเพราะบัดนี้อินเดียไม่ใช่มัชฌิมประเทศซะแล้วเป็นประเทศที่ยากจนข้นแค้นมากขึ้นคนเมื่อกำลังหิวกำลังโหยอยู่เขาจะเอาเวลาไหนมาสนใจฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราไปอินเดียนั่งเครื่องบินไปพอแต่ลงเครื่องบินสนามบินเราจะพบขอทานเป็นร้อยๆพันๆออกไปนอกเมืองจะเห็นผู้คนฝักใฝ่แต่ละกิโลเมตรในทางหลวงเส้นใหญ่ๆในเมืองเราจะเห็นคนนอนตายไม่มีพี่ไม่มีน้องตายอดตายอยากเราจะเห็นคนนอนออกคนนั่งออกลูกเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งตายออกลูกนั่งเบ่งลูกตาสวดตาดูเลือดหลั่งไหลออกมาไม่มีบ้านไม่มีช่องที่จะให้ไปออกลูก คนจนเยอะยกมือขอยอมือขอแบ่งเป็นแถวเอกเปสอริบาบูขอสตางค์หน่อยนายหนึ่งเปสะโตน้อยๆก็ขอเป็นไปออกนอกเมืองแกเห็นคนหาเขี่ยคุยกินในถังขยะในที่เขาทิ้งขยะเป็นพันๆเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสมที่พุทธศาสนาจะเจริญอีกแล้วตรงไหนมีความเป็นอยู่พอปานกลางรู้จักตนเองมีความทุกข์ในใจบ้างตรงนั้นแหละเหมาะสมที่พุทธศาสนาจะดำรงอยู่จะอยู่ได้เพราะเหตุนั้นเมืองไทยของเราปัจจุบันนี้กับผมเห็นว่าเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจอีกไปอีกมากสำหรับพุทธศาสนาและสังคมไทยเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเข้าปริวาสกรรมชำระให้สะอาดสะอ้านซึ่งข้อวัดปฏิบัติอาบัติสังฆาทิเศษของเรานั้นเรายังจะได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะได้มองให้มันกว้างมันไกลที่เรียกว่ามีวิชั่นให้กว้างไกลสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ายุคข่าวสารข้อมูล Information Telecommunication Biotechnologyแปลว่าศาสนาแปลว่ายุคแห่งข่าวสารข้อมูลยุคแห่งการคมนาคมที่ทั่วถึงกันยุคแห่ง globalization ยุคที่โลกทั้งโลกนี่แคบหูได้ยินไกลตามองเห็นได้ไกลไกลแต่จิตใจจะแคบลงแคบลงพูดง่ายว่าทางนอกกว้างไกลทางในจะคับแคบเดี๋ยวนี้ลูกกับพ่อกับแม่เกือบจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะจิตใจคับแคบลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเน่าเฟะเศรษฐกิจฟ้ามเยาวชนฟุ้งศาสนาฟอนรัฐธรรมนูญฟางความเป็นไทยเฟื่อยอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันวันนี้เปิดหนังสือพิมพ์พระต้มพระ 200,000 บาทขายช้างน้ำในพระพุทธเจ้าวันนะเหตุอัตถิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่ประพฤติธรรมนะเหตุอัตถิสมจริยาเพราะเหตุเขาไม่รู้จักประพฤติให้สงบที่เรามานั่งกันเป็นแถวนี่มานั่งให้สงบมาฝึกให้สงบท่านเรียกว่าสมจริยาประพฤติให้สงบให้สม่ำเสมอนะเหตุอัตถิปุญญกิริยากุศลกิริยาเพราะเหตุแห่งเขาไม่รู้จักกระทำสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลอัญญมัญญขาธิกาเขาจักกินซึ่งกันและกันกินกันไปกินกันมาวัตติทุพละมัลลิกาเขาจะเบียดเบียนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าปัจจุบันนี้เรากำลังอยู่ในสังคมที่กินซึ่งกันและกันยิ่งในหน้าเลือกตั้งนี่จะเห็นได้ชัดจากวันนี้ไปถึงวันที่17 1สัปดาห์นี่เขาจะอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันประชาชนกินประชาชนราษฎรกินผู้แทนราษฎรผู้แทนจะคืนมากินราษฎรทีหลังนายกินนายตำรวจกินตำรวจพระกินพระพระใหญ่กินพระน้อยพระน้อยบ่มีแนวกินกินพระตายพระเป็นกินพระตายตายแล้วก็บอกเอาไปเผาเอาไว้นานๆไว้ถ้าเอาเงินนี่มันจะกินกันหลอกกันไปกันมาทั้งหมดนี้เพราะขาดการปฏิบัติธรรมคนกินคนนี้น่ากลัวมากสังคมยุคที่คนกินคนมาถึงคนโบราณว่าผีสางหายพกจอบกินตับยังบ่ปานแน่วคนหลอกกินกันแท้คนเราจะกินกันอย่างยิ่งใหญ่ปัจจุบันเพราะขาดธรรมเพราะเหตุฉะนั้นเรามารวมกันอย่างนี้ประพฤติธรรมร่วมกันเป็นกัลยาณมิตรร่วมกันอยู่ร่วมกันรวมหมู่อยู่ใกล้กับบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามรวมหมู่อยู่ใกล้กับแหล่งที่มีความรู้ให้ความรู้และผู้ที่มีแบบอย่างที่ดีที่งามหลังจากนั้นต่างคนต่างก็มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมคือศีลสามัญญตาศีลสัมปทาเมื่อมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงการฝักใฝ่พอใจในคุณงามความดีเรียกว่าปลุกเร้า จิตสำนึกในการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นให้ตนเองดีขึ้นแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่วมกันในทางที่มันถูกต้องสังคมบ้านเมืองเจริญไปอย่างรวดเร็วพระสงฆ์องค์เจ้าเราจะแข็งทื่อไม่ทันเขาก็ไม่ได้จะเร็วเกินกว่านั้นก็ไม่ได้เราจะต้องอยู่ร่วมกับขบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังในการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะต้องมีส่วนร่วมในขบวนการของการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมีคุณค่าสอดประสานกลมกลืนอย่างสมสมัยถ้ามิฉะนั้นพุทธศาสนาเราจะอยู่กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงที่กำลังกินกันอยู่เนี่ยไม่ได้ชาลดาวินเคยพูดทฤษฎีของเขาว่า the fittest that is the survivorส่วนใดที่มันเหมาะสมสิ่งใดที่มันเหมาะสมสิ่งนั้นมันจะอยู่ได้ในสังคมในโลกศาสนาก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เหมือนกันถ้ากระทำตัวให้เหมาะสมสอดคล้องกับกาลกับสมัยรักษาอันหนึ่งไว้ให้มันเป็นระบบระเบียบมาตรฐานแต่อีกบางส่วนเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างสมสมัยอัตถจินตาวสานุขาเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจิตใจของตนเองให้เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุผลความคิดของผู้อื่นที่มันเป็นประโยชน์ของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตระหนักจะมีอยู่3อัน1พระธรรมวินัยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ปรับปรุงบางข้อที่ไม่ทำลายระดับอธิพรหมจรรย์หัวเด็ดตีนขาดเราจะรักษาอธิพรหมจรรย์ของเราไว้และหลักครุกาบัตที่พอเยียวยารักษาไว้ได้อย่างที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้อันที่สองราชูนังอนุวัติตุงเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองไม่ใช่เพียงแต่ทำวินัยกฎหมายบ้านเมืองรัฐธรรมนูญจะออกมาเรื่อยๆให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะกับบุคคลสมัยพวกเราก็ต้องปฏิบัติตามด้วยในขณะเดียวกันการปฏิบัติตามต่อกฎหมายบ้านเมืองนี้เราจะปฏิบัติตามที่สอดคล้องเหมาะสมกับธรรมวินัยถ้าเกินไปถ้าประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาปั๊บว่าพระภิกษุต้องทำนากินเองต้องมีเมียได้อย่างเนี้ยเราไม่เอาหัวเด็ดตีนขาดไม่เอายอมตายดีกว่าที่อย่างนี้แลกเอาพระธรรมวินัยไว้แต่ข้ออื่นที่ต่ำลงไปกว่านั้นพอที่จะadjust คือปรับปรุงได้นี่คืออันที่สองอันที่สามเราจะต้องอนุโลมบางส่วนเข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนี่ขนบธรรมเนียมประเพณีมีไม่เหมือนกันมีสตรัคเจอร์มีโครงสร้างมีเอาท์ไลน์มีแนวสังเขปไม่เหมือนกันเพราะนั้นพระสงฆ์จะต้องอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านบางอันนะแต่บางอันมันไม่ถูกต้องมันเกินไปมันฝืนเราก็ไม่เอาเรียกว่าปรับปรุง adjust เปลี่ยนแปลงให้มันเหมาะสมกับกาลเทศะไม่มีทางเลือกแต่ยังมีทางแลกแลกเอาประโยชน์ทิ้งส่วนที่มันไม่เป็นประโยชน์ถ้าแลกแล้วว่ามันจะมีประโยชน์แก่พระศาสนามากแก่สังคมมากกว่าก็พอแลกเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราจะต้องมาตระหนักต้องมาระลึกนึกถึงอยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างเราจะต้องทวนกระแสทวนกระแสของสังคมปฏิโสตคามีทวนกระแสบางสิ่งบางอย่างพออนุโสตคามีพอไปกันได้ก็ลอยกับกระแสบ้างแต่บางสิ่งบางอย่างนี่ต้องทวนแต่ส่วนมากของเรานี่เดี๋ยวนี้มักจะลอยไปกับกระแสซะมากกว่าตามที่ไปเห็นมาแล้วเราจะมักจะลอยไปตามกระแสถ้าทวนกระแสก็จะต้องใช้เวลาอีกนานผมอยู่ที่วัดของผมครั้งแรกทวนกระแสอย่างหนักเพราะที่ผมอยู่นั่นจะเป็นแหล่งอาภัพจังหวัดสกลนครจะแบ่งเป็นสองเขตเขตหนึ่งจะมีเทือกเขาภูพานเขตอำเภอเมืองอำเภอพลานาอำเภอวาริชภูมิน้ำอูนกุดบากอำเภอเก่งอำเภอภูพานแล้วก็อำเภอเต่างอยพวกนี้แต่ลงไปทางวานอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วง จริญศีลคําตะกร้าแถบนี้ไม่เคยมีภูเขามีแต่โคกมีแต่ป่าเต็งรังพระกรรมฐานไม่เดินผ่านสายนี้สมัยก่อนยังไม่เจริญหาน้ํากินไม่ได้ดอกหน้าแรงพระกรรมฐานก็มาตามสายทางภูเขามิฉะนั้นก็เรียบฝั่งของเพราะนั้นคนในบริเวณเนี่ยไม่คุ้นเคยกับระบบระเบียบชีวิตของพระกรรมฐานเราไปอยู่ใหม่ๆนี่ทวนกระแสไปหมดทุกอย่างเลยจนใช้เวลาเป็น10ปีเขาจึงพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าเราลอยไปตามกระแสของเขาเนี่ยมันง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อการทำลายพระธรรมวินัยปัจจุบันนี้กระแสของสังคมไหลเชี่ยวมากเราจะต้องรู้เท่าทันมันเป็นยุคแห่งการบริโภคศาสนาของเราถ้าดูอย่างหนึ่งเหมือนกำลังจะเสื่อมอย่างรุนแรงอย่างเมื่อ 2-3 ปีมานี้เราจะได้ยินข่าวความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกเดี๋ยวก็พระใหญ่ๆพระดังๆเป็นอันตรายในธรรมวินัยมีแต่ข่าวเลวร้ายหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนตีประคมหน้าหนึ่งเกือบทุกวันตอนนั้นทำให้ประชาชนสั่นคลอนทำให้คนทั้งหลายในครั้งแรกเสียใจนะเสียใจเอาเข้ามากๆใจเสียไอ้เสียใจนี่ยังชั่วหน่อยมันเขินโอ้เป็นไปไม่ได้เคียงนางๆเข้าหลักฐานอะไรต่ออะไรออกมาในที่สุดเขาใจเสียใจเสียนี่ไม่เหมือนเสียใจใจเสียคือตะเลิดตะเลยเลยพระองค์ไหนก็เหมือนกันหมดในประเทศไทยนี้ไม่มีดอกขนาดองค์ดีๆยังเป็นอย่างนี้เข้าทํานองคนโบราณภาคอีสานว่าอัศจรรย์ใจโอโอท้องสังมาแตกบัดกระโปหมักเผาสังมาหมันกลัวโอความรักความศรัทธาพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีปฏิปทามีบุญญาบารมีเลื่อมใสเหมือนเทพเจ้าท่านไปไหนแห่แหนก้มกราบไหว้ปูผ้าให้เหยียบตรงนี้เหมือนโอทองคำเหมือนภาชนะทองคำพอได้ยินข่าวว่าท่านล้มละลายท่านเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นานๆเข้าหลายองค์เข้าองค์เล็กๆน้อยๆซึ่งปฏิบัติธรรมดีงามซื่อตรงตามพระธรรมวินัยไม่สามารถมันยังดีๆตักน้ำกินได้ถ้าเอามาขัดมาเกลาซะหน่อยก็ดีแต่เขาพอใจเขาตีราคาไว้สูงส่งบนที่ภาชนะทองคำคือโอทองคำอนิจจาอนาถโออัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงกลับดำรงเหลือที่กลาส่วนที่หลงเทิดทูนบูชากับพินพังถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยกลางคงจะได้อย่างนี้ผู้ภาษาภาคอีสานว่าอัศจรรย์ใจโอโอท่องสังมาแตกบัดกระโปหมักเผาสังมาหมันกลัวโอองดังๆดีๆงามๆที่ล่ำลือกันกับล้มละลายมีแต่เรื่องไม่ดีไม่งามออกหน้าหนังสือพิมพ์ทีวีโทรทัศน์วิทยุองค์ทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่ดังเหมือนกระโปหมักเผายังมันอยู่บ่ทันได้แตกองเล็กๆหน่อยๆแต่ว่าคนเขาใจเสียซะแล้วครั้งแรกเขาเสียใจต่อมาใจเสียไม่ยอมรับอะไรเลยช่วงนี้เหมือนความป่วยความไข้ของศาสนาเมื่อความป่วยไข้เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมาเยียวยารักษาศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูร่างเธอบกร่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห้องเห็นแจ่งหยอดถ้ำหักไปยังมีหน่อยในข้องพุทธวาทส่วนหลายไล่ล่าถิ่มข้องสงป้าปล่อยวินัยถือตั้งไปหน่อยพ่อได้หูหอมล่วงสัพพัญญูเจ้านิรพานลดสัวไปนั้นทำวินัยพงบอกไว้พ่ายนั้นศึกมายังมีอยู่ถึงบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคำโบราณที่บอกว่าเงินเบิดแล้วควรยั่งข่างไถใบหักคูหล่นแล้วล่ำการหักสิยังใบไม้ร่วงหล่นหมดในหน้าแรงเหลือแต่ลำต้นกิ่งก้านตายโกรธวันดีคืนดีฟ้าใหม่ฝนมาถึงฝนร่วงหล่นโรยลำลงมาอาศัยเหมยเหมยหงห้วยห้ำโลกลุ่มพายโผดไห่ดินสื่นซุ่มอื่นลุกโคดาวแดนพ่งไผ่เทือนอยู่ทางไขกาบอ่าบานหอมหืนหอมพอฝนตกลงมาต้นไม้ที่ใบร่วงหล่นหมดก็เริ่มแตกหน่อออกช่อออกใบผลิใบใหม่ฉันใดศาสนาของเราบางครั้งก็โรยราแต่ถ้ายังมีพระสงฆ์องค์เจ้าสืบทอดอยู่อย่างนี้เหมือนกับใบเดชหูหล่นแล้วล่ำการหากสิยังนี้ลำต้น แก่นมันยังอยู่ลำต้นยังอยู่ยังประพฤติอยู่ยังปฏิบัติอยู่ไม่ต้องโด่งไม่ต้องดังเอาให้มันดีตามจารีตที่ครองของพระพุทธเจ้าวันดีคืนดีการเวลาพิสูจน์อีกหน่อยก็จะถึงฟ้าใหม่ฝนมาก็จะผลิดอกออกใบชั้นใดก็ฉะนั้นศาสนาของเราบางครั้งผมอยากจะย้อนยุคให้ฟังสักนิดนึงผมเคยบวชตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆบวชพรรษาหนึ่งถ้าจะว่าได้บุญก็น่าจะได้แต่ผมไม่ได้เคยรู้จักปฏิ